NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal valse bankbiljetten in Nederland neemt af. Vorig jaar werden er bijna 18.000 uit de roulatie gehaald. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 40.000. Valse briefjes van 50 worden het vaakst gevonden. De politie heeft in 2021 kinderporno gevonden op de telefoon van Donnie M., maar onderzocht dat verder niet door een fout. En wordt ervan verdacht dat hij anderhalf jaar daarna de 9-jarige Gino heeft misbruikt en gedood. Israëlische demonstranten proberen vrachtwagens met hulpgoederen tegen te houden die naar Gaza gaan. Israël laat via een grenspost in het zuiden van Gaza goederen toe. De demonstranten zeggen dat de hulpgoederen niet terechtkomen bij de burgerbevolking. En Nederlanders sparen weer minder dan in coronatijd. Vorig jaar werd bijna 15 miljard opzij gezet. Dat is ongeveer net zoveel als in de jaren voor corona, zegt de Nederlandse Bank. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is file rijden op een paar plekken. Onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwerbrug gebeurde een ongeluk en er zijn twee rijstroken afgesloten. De vertraging is momenteel een kwartiertje. Verder het wegdek van de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is dat in zeer slechte toestand. De linker rijstrook is de hele dag al dicht en waarschijnlijk gaat het ook nog wel even duren. Op het moment van spreken zo'n 20 minuten vertraging. En tot slot ook nog een ongeluk op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Bij afrit het Gelredoom, één rijstrook minder. Daarom een half uur file rijden vanaf afrit Elst. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks gaat het over de Verenigde Arabische Emiraten. Die zouden zich mengen in de oorlogen in Soedan en in Jemen. Waarom doet die rijke golfstaat dat? En bijna 300 Spaanse bergdorpjes hebben een brief gestuurd naar de directeur van het British Museum in Londen. Wat stond erin? Maar we beginnen bij Brussel. In Brussel dat de duimschroeven richting de Hongaarse premier Viktor Orbán nu echt lijkt te willen aandraaien. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Brussel bereidt zwaar geschut voor tegen Hongarije. Als de Hongaarse premier Viktor Orbán de Europese steun aan Oekraïne blijft blokkeren, dan kan hij rekenen op harde maatregelen tegen zijn zwakke economie. Donderdag is er in Brussel weer een speciale top over steun aan Oekraïne. En in Brussel is ook NRC-correspondent Clara van der Wiel. Welkom, Clara. Hi, goedemiddag. Ja, Clara, die buitengewone Europese top komende donderdag. Het Europese steunpakket van 50 miljard voor Oekraïne staat daar bovenaan de agenda. Onder wat voor een hoogspanning staat Brussel richting die top? Nou, behoorlijk gespannen is de situatie hier wel. De top komt eigenlijk als een soort van extra top naar aanleiding van die mislukte top die we in december hadden. Destijds lukte het niet om het eens te worden over dat belangrijke steunpakket voor Oekraïne. Alleen omdat Viktor Orbán, de Hongaarse premier, dwars lag. Dus er moet een nieuwe top komen. Die is aanstaande donderdag. En in aanloop naar die topontmoeting zie je dat de druk echt steeds meer op begint te lopen hier. Ja, voor we komen bij de top van donderdag, heel kort. Wat was ook weer het probleem tussen de EU en Hongarije, ook in december, over dit steunpakket? Waarom lag dat allemaal? Nou, heb je even. Ja, daarom. Nee, de problemen tussen Boedapest en Brussel, die zijn natuurlijk al 15 jaar aan de gang. Op dit moment is het grootste probleem dat Viktor Orbán eigenlijk dat steunpakket blokkeert. Zonder heel duidelijke reden. Hij zegt elke keer iets anders. Soms zegt hij van ja, het is een frauduleus land, daarom moeten we het niet doen. Het is natuurlijk evident dat Orbán nog steeds warme betrekkingen onderhoudt met het Kremlin. Onlangs nog handjes geschud met president Poetin. Dus dat is ook een reden. Orbán zegt ook van ja, het is allemaal te link voor de EU om dit nu te doen. Maar het is duidelijk dat hij het eigenlijk niet wil steunen om het als een soort van drukmiddel te gebruiken om bepaalde fondsen waar hij vindt dat Hongarije recht op heeft, om die los te krijgen vanuit Brussel. Dus ja. Je ziet dat hij het eigenlijk als een soort van chantagemiddel inzet. Ja, want die fondsen zijn dan weer bevroren vanwege de problemen met de rechtsstaat in Hongarije. Nu heeft de Financial Times een geheim document in handen gekregen waarin de Europese strategie richting Hongarije wordt onthuld. Mocht Orbán komende donderdag nou opnieuw blijven dwars liggen. Vertel, wat dreigt Brussel nu te gaan doen? Ja, het is hier echt als een bommetje ingeslagen, dit nieuws van de Financial Times. Wat Brussel eigenlijk schetst in dat document, is dat als Orbán nou nog een keertje dwars ligt donderdag, dat dan eigenlijk afgesproken wordt dat alle regeringsleiders, dus Mark Rutte, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, dan zeggen wij zijn nu zo klaar met Orbán dat we er alles aan gaan doen om de fondsen naar Hongarije helemaal dicht te draaien. En het doel daarvan staat ook meteen in dat document beschreven, namelijk dat de financiële markten het vertrouwen verliezen in Hongarije. Dus het is eigenlijk een soort van plan om als Hongarije nog een keertje dwars ligt die Hongaarse economie een beetje een kopje kleiner te maken. Maar Clara, heeft de EU zoveel macht? Ik bedoel, gaan de markten luisteren naar dit soort statements als ze die inderdaad zouden maken vanuit Brussel? Nou, kijk, dat is natuurlijk altijd afwachten. Wat je nu al ziet, hè, alleen op basis van dat nieuws van de Financial Times van vanochtend, is dat de forint, de Hongaarse munt, in waarde is gekelderd. Dat de rente die Hongarije moet betalen op zijn staatsleningen nu al aan het stijgen is. Dus je ziet dat zelfs dat nieuws al effect heeft. Dus mochten al die regeringsleiders dat inderdaad gaan doen, dan kun je verwachten dat dat inderdaad effect heeft. Moet ik er wel direct bij zeggen, hè, dit is slechts een advies. Dat de regeringsleiders dat ook daadwerkelijk zouden doen, dat wordt hier heel erg betwijfeld, want het is natuurlijk echt een enorme escalatiestap als je zoiets gaat doen. Ja, dus je zegt, hè, een advies zoals dat nu blijkt uit dat onthulde document van de EU-ambtenaren in voorbereiding op die top. Toch de EU die rechtstreeks de economie van een lidstaat in discrediet zou willen brengen, dat is nogal wat, of niet? Ik bedoel, hebben we zoiets eerder gezien? Het is echt nogal wat. Het enige waar je het een beetje mee kunt vergelijken, maar dat moet ik voorzichtig doen, is 2011, toen het ook heel slecht ging met Italië. Hè, hele economische, heel slechte situatie. Er werden geen hervormingen daardoor gevoerd. Berlusconi was destijds daar nog aan de macht. En wat je toen ook zag, is dat er ook geluiden vanuit Brussel kwamen die eigenlijk die financiële markten ook een beetje tegen Italië opstookte. En destijds is Berlusconi ook moeten vertrekken. Dat was een soort van gevolg daarvan. Hmm. Hij heeft het destijds altijd heel erg gespeeld van, ja, dat was een complot vanuit Brussel tegen mij. Zo dusdanig was het ook weer niet. Maar je ziet wel dat als Brussel echt zijn gewichten in de strijd gooit, of als daar kun je mee wel de financiële markten beïnvloeden. Hmm. Maar dan is het dus ook wel een riskante strategie als het gaat om de beeldvorming over de EU, die in veel landen toch al niet best is om er nu zo hard in te gaan. Ja, dat is een enorm riskante strategie. Want dat voedt natuurlijk juist ook weer het verhaal wat Orbán zelf altijd uitdraagt. Hè, van ja, Brussel is tegen mij. Ze voeren alleen maar politieke druk uit omdat ze het niet eens zijn met mijn beleid. Hè. En ze proberen nu eigenlijk vanuit hun hoofdsteden elders in Europa proberen ze mij een kopje kleiner te maken. Dat is een heel link narratief. En dat wordt natuurlijk niet alleen maar door Orbán gezegd. Er zijn ook best veel rechtsradicale partijen, eurosceptische partijen in andere lidstaten die dat uitdragen. Hè. Brussel als een superstaat die heel, ja, heel veel macht heeft. Over lidstaten. Dus het is echt wel een flinke stap als dit gezet zou gaan worden. Ja, want een paar maanden geleden toen het ging over een volgende stap op weg naar EU-toetreding van Oekraïne, toen stelde de EU zich heel anders op. Toen deden ze juist een handreiking naar Orbán om hem mee te krijgen. Hoe verklaar je dan dat ze hem nu zo hard lijken te willen aanpakken als dat allemaal doorgaat? Nou, juist omdat al die handreikingen geen effect hebben. En dat het nu al zo ontzettend lang aansleept dit. En dat Orbán ook de afgelopen week geen ruimte bood om echt nog te onderhandelen. En het lijkt er inmiddels wel op, hoor je hier, van ja, dat hij gewoon zich totaal niet meer wil gaan voegen naar wat de EU. En ook echt niet meer bereid is om überhaupt over compromissen na te denken. Dus ja, het is echt een optelsom van die frustratie die zich eigenlijk al jaren opbouwt. Ja, maar goed, dit stuk van de Financial Times waarin deze strategie beschreven wordt met dat mogelijke dreigement dus vanuit Brussel, dat moet inmiddels in Hongarije ook wel gelezen zijn. Hoe is daar gereageerd? Zijn er signalen dat Hongarije hiervan onder de indruk is? Er zijn nog niet heel duidelijk. De reactie vanuit Budapest is natuurlijk vrij voorspelbaar. Hè. Meteen fel reageren van ja, wij zullen nooit aan dit soort chantage toegeven. Hè, inderdaad, wat ik al zei, van ja, dit bevestigt alleen al wat wij zeggen, dat ze alleen maar ons proberen te chanteren. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, als ook die economie nu een beetje begint weg te zakken daar, dat het wel weer ook wel de stemming daar doet kantelen en mogelijk ook wel weer meer compromis bereidt. Maakt. We hebben nog een paar dagen tot donderdag. Dus dat er dingen kunnen gaan schuiven, dat is wel duidelijk. Ja. Maar goed, stel Hongarije houdt donderdag aanstaande voet bij stuk. Wat kan de EU dan nog doen? Want de druk op dat nieuwe pakket aan Oekraïne is natuurlijk extra groot, omdat Amerika tot nog toe niet echt over de brug komt met nieuwe steun. Ja, er is een plan B. Dat ligt ook echt hier al wel op tafel. Dat is vrij concreet. Daarmee zouden ze het eigenlijk met z'n 26, dus 27 min 1, zonder Hongarije, dat steunpakket kunnen gaan regelen. Het probleem is alleen een beetje dat het veel ingewikkelder is. Het kost wat meer geld, want je bent sowieso met een land minder, maar ook omdat je hogere rentes betaalt. Hmm. Omdat je minder onder gunstigere voorwaarden kunt lenen. En het levert ook allerlei administratief gedoe op. Bijvoorbeeld dat al die parlementen in lidstaten ermee moeten gaan instemmen. Nou ja, dat zou in Nederland bijvoorbeeld ook weer allerlei gedoe opleveren. In Duitsland misschien. Dus liever doen ze dat niet. En dat voedt ook wel dat de druk daarom nu ook wordt opgevoerd op Orbán om het dan toch met zijn 27 te gaan doen. Dus dan zeg je eigenlijk, het kan strategie van de EU zijn dat het document gelekt is naar de Financial Times? Ja, het is absoluut strategie. Ik denk dat niet iedereen het ermee eens is. Hè. Dat merkte ik ook al wel in de reacties de afgelopen uren. Van sommige mensen vinden het wel heel spannend en heel eng. Maar het is ook weer gewoon onderdeel van het spel om de druk richting Orbán op te voeren. Dus dat past daar absoluut in. Maar eng, mensen vinden het eng omdat ze bang zijn voor de repercussies van zo'n soort strategie. Ja, precies, omdat het... Exact. Hè. Omdat het dus dat verhaal dat de EU eigenlijk een soort van superstaat is die probeert macht uit te oefenen in lidstaten, voedt het dat natuurlijk wel. En als het zover zou komen, dan is dat wel... dat de regeringsleiders dat echt zouden gaan zeggen donderdag, dan zou dat natuurlijk wel weer een enorme stap zijn. Dus het is eigenlijk een beetje onontgonnen terrein waarop Europa zich begeeft met zo'n strategie. Donderdag, dan weten we meer. Hartelijk dank. NRC-correspondent Clara van der Wiel in Brussel. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Ze zouden de oorlog in Soedan steunen door wapens te sturen. En in Jemen zou het land politieke moorden hebben laten uitvoeren. Ik heb het over de Verenigde Arabische Emiraten. Waarom roert deze rijke golfstaat zich zo actief in andere landen in de regio? Ik vraag het Arabist en jurist Laila Al-Zwaini. Welkom, Laila. Hallo. Laten we beginnen in Soedan. Daar woedt een brute oorlog tussen het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire groep RSF. Nu is er een rapport uitgelekt van VN-waarnemers dat stelt dat die paramilitairen daar in Soedan worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe ziet die steun eruit volgens dat uitgelekte VN-rapport? Wat doen de Emiraten daar? Het rapport is niet uitgelekt hoor. Het is een officieel rapport in opdracht van de Veiligheidsraad dat er een panel kijkt naar het handhaven van de wapenembargo's die gelden tegen Soedanese gevechtstroepen voor alle landen in de wereld. Dus die hadden de opdracht om dat uit te zoeken en die vonden dus uit dat de Verenigde Arabische Emiraten inderdaad volgens hun bevindingen wapens levert aan die RSF. En dat mag dus niet volgens dat embargo. Dus dat hebben ze op basis van ooggetuigenverslagen en vluchtbewegingen die ze hebben getraceerd gezegd en gesteld. Kun je het iets concreter maken? Wat doen ze daar dan volgens dat rapport? Wat doen de Emiraten? Het rapport zegt dus dat de Emiraten wapens leveren aan die RSF-milities. En die RSF-milities die doen... bijvoorbeeld etnische zuiveringen die zeer ernstig zijn in Darfur, in het zuiden van Soedan. Ook dat stelt de VN in dit precies, rapport? Precies, en dat is zeer ernstig, want die oorlog is verschrikkelijk voor burgers die nu, waarvan de helft van de Soedanezen op de vlucht zijn ook. Maar er zijn dus echt etnische zuiveringen die groter zijn dan in Srebrenica destijds. Dus het rapport stelt dat de wapens van de Emiraten, dus aan die RSF, meehelpen aan die etnische zuiveringen. En dat is natuurlijk ten strengste verboden en tegen het internationaal recht. En hoe hebben de Emiraten op de beschuldigingen in dat rapport gereageerd? Ja, zij zeggen dat dat niet zo is. Dat ze die vluchten, dus die cargo-vluchten die het panel van experts heeft ontdekt, alleen maar bedoeld waren om een veldhospitaal te bouwen daar, juist voor die vluchtende Soedanezen om te helpen. Maar er waren toch wel zodanig veel van die vluchten dat de Emiraten daar ook niet een goed antwoord op hadden. Dus in feite zegt het rapport dat die vluchten bedoeld waren voor wapens. Maar de Emiraten die schermen dus van... ja, maar dat was allemaal humanitaire hulp. Die in die vliegtuigen zat. Juist. Ja. In dat rapport stellen die VN-waarnemers dus dat die paramilitaire RSF heel bruut te werk gaan. En mensenrechtenorganisaties wezen daar ook al op. De VN ziet nu dus kenmerken van genocide zelfs. Mm-hmm. Waarom zouden de Verenigde Arabische Emiraten juist deze militie, die RSF, daar in Soedan met wapens willen steunen? Ja, dat is heel moeilijk te achterhalen. En dat is ook niet begonnen met dit conflict. Dat is al veel langer aan de gang. De RSF is een Arabische militie. De Emiraten zijn ook Arabisch. Dus zij willen eigenlijk meehelpen in dat conflict via hun Arabische bondgenoten. Dan eigenlijk hopen ze dat de RSF de macht zal kunnen overnemen in Soedan. Maar er is een veel groter plan van de Emiraten. Ze hebben namelijk een visie om hun economie te diversificeren. We kennen dat van Saoedi-Arabië met die visie 2030. De Emiraten een langjarig economisch plan, heel, zeg maar. Precies, precies. Om van de olie af te gaan, zeg maar, naar een nieuwe economie. En de Emiraten zetten keihard in op een economie die gebaseerd is op logistiek en cargo's en handelingen, dus via havens. Soedan en dus ook andere Afrikaanse landen die liggen aan de Rode Zee. Dus wat de Emiraten aan het doen zijn en wat uit ons oog onttrokken is door die oorlog in Soedan, is namelijk zoveel mogelijk proberen te controle te krijgen op alle havens aan de Rode Zee en al die andere zeestraten. En dus ze zijn niet alleen in Soedan, maar ook in de omliggende Afrikaanse landen, Tanzania, Eritrea, Ethiopië en Somalië, bezig om daar invloed te verwerven. Dus de ene keer is dat inderdaad om in een conflict mee te doen aan de partij waarvan zij denken die gaat winnen. In dit geval dus de RSF kennelijk. Juist. En ze zeggen officieel dat in het plan wat ze hebben, de principes van de 50 noemen ze dat, 50-jaren plan is het, dat ze dat doen via diplomatieke en humanitaire hulp enzovoort. Maar in feite gebruiken ze alles wat dus kan winnen, dus dat ze die havenconcessies krijgen. Dus alles is geoorloofd voor dat economische doel. Ik denk dat het daardoor komt. Dat is dus wat de Emiraten in Soedan proberen te bewerkstelligen, zeg jij, via de steun aan die paramilities. Dan was er onlangs ook nieuws over de rol van de Emiraten in Jemen. Daar woedt ook een oorlog, in dit geval tussen de Houthi-rebellen en de Jemenitische overheid, gesteund door een grote coalitie van voornamelijk Arabische landen, waarvan ook de Emiraten weer deel uitmaken. De BBC onthulde dat nieuws. Wat zegt de BBC precies over de rol van de Emiraten daar in Jemen? Ja, dat is een ingewikkeld en wel uitgelekt verhaal. Die hebben ook een documentaire gemaakt waarin ze op grond van ooggetuigen, maar ook van degene die daarbij betrokken zijn, dat de Emiraten Amerikaanse huurlingen inhuren om specifieke tegenstanders van het regime in de Emiraten te liquideren. Dus het gaat erom dat, het is een lang verhaal, dat Amerika in de War on Terror, daarvan zijn de Emiraten een grote bondgenoot, officieel dus terroristen willen uitschakelen. Mm-hmm. Daarvoor hebben ze sinds de oorlog in Irak in 2003 heel veel speciale eenheden getraind. Maar ze zijn inmiddels terug uit Irak getrokken, grote eenheden van de Amerikanen en ook uit Afghanistan. Dus die hebben nu zeg maar geen baan en die laten zich inhuren door private bedrijven die voormalige Navy SEALs, bijvoorbeeld elite troepen, inhuren voor heel veel geld om dus de agenda van de Emiraten uit te voeren. Ja, dus even voor de helderheid. Nu is opgedoken dat er in Jemen door een Amerikaans privébedrijf zouden politieke moorden zijn gepleegd in opdracht van de Emiraten? In opdracht van de Emiraten, ja. Want die zijn bezig in Jemen inderdaad om zogenaamd de officiële Jemenitische regering weer in het zadel te helpen. Tegen de Houthi's, inderdaad. Maar ze hebben in die oorlog al heel veel invloed verworven in het zuiden van Jemen vooral. En ze hebben tegenstanders, zijn burgeractivisten die kritisch zijn op die rol van de Emiraten in Jemen. Daar zijn heel veel daarvan behoren tot de Moslimbroeders. Dat is een beweging die ook internationaal is, die via politieke middelen en voedselbanken en dergelijke heel veel steun hebben, ook in Jemen. Maar die zijn tegen de Emiraten. Die zijn kritisch op wat de Emiraten in Jemen doen. Dus juist die leiders van die Moslimbroederpartij, die gewoon een officiële partij is, niet op een terroristenlijst staan, staan dus op de hitlist van de Emiraten. En daar is dus, omdat het nu privé huurlingen zijn die dat doen, ook geen controle op. Die kunnen dat dus onder de radar van die oorlog, die we al vergeten is, maar ook onder de radar van het internationaal recht, dit soort moorden uitvoeren. En die controleren zelf ook niet of dat werkelijk terroristen zijn die op een terroristenlijst staan. Ja. Of burgers, inderdaad. Want dus de Emiraten zouden dat Amerikaanse privébedrijf tegen vergoeding hebben ingezet om zogenaamde, tussen aanleidingstekens, terroristen te liquideren. Ja. Maar daarvan wordt nu gesteld dat waren ook in ieder geval ten dele burgeractivisten, critici. Ja. Net zoals ze hun militaire steun aan de paramilitairen in Soedan ontkennen, ontkennen de Emiraten ook hier hun rol in Jemen. Wat is het belang volgens jou voor de Emiraten om zich ook in Jemen wel degelijk te mengen? Jemen heeft ook een aantal havens, opnieuw die havenconcessies die de Emiraten willen. En ze hebben inmiddels al controle over drie van die havens, in Mukalla, in Aden en Mokka. in Jemen. En ook een klein eilandje Socotra. Die ook op die scheepvaartroute zit tussen Azië en Afrika en Europa. Dus die hele belangrijke zeevaartroute die we nu ontdekt hebben, omdat de Houthis schepen aanvallen. Maar de Emiraten hebben dus havenconcessies weten te bemachtigen in Jemen. Ook op die hele belangrijke havens. Dus dat is uiteindelijk het doel van die militaire operaties en het uitschakelen van tegenstanders. Maar nu deze inmenging van de Emiraten in de regio tot twee keer toe dus echt aan het licht gebracht is. We bovendien weten dat de Emiraten zich dus elders in het verleden ook roerden in Afrika. Je noemde een aantal landen. Denk je dat de Emiraten doorgaan met hun interventies of gaan ze hun strategie aanpassen? Zeker niet. Ze gaan zeker wel door. Omdat het werkt. Ik bedoel, die logistieke hubs die in Dubai is er al een enorme hub waar ook Verenigde Naties, de World Health Organization en Rode Kruis de logistiek voor humanitaire rampen coördineren. Vanuit Dubai gebeurt dat dus. Dus als we begonnen al in het tsunami, met de tsunami in 2004, daar bleek dat de logistiek heel slecht was georganiseerd om dus zo'n enorme ramp te bevoorraden en de hulptroepen, of in dit geval hulporganisaties daar te krijgen. Dus daar zit een enorme industrie achter. En dat is wat wij in het Westen toch ook graag zien, al die humanitaire projecten. Je zag ook dat de Emiraten een vliegtuig stuurde onlangs om kinderen uit Gaza die gewond waren door de oorlog daar naar de Emiraten te transporteren om daar medische hulp te krijgen. En dat werd groot in de media uitgemeten, ook bij de NOS, bij ons, zag ik. Maar dat is echt een rookgordijn om te laten zien, kijk eens wat goed wij bezig zijn met humanitaire hulp. Maar intussen werken gaan ze dus gewoon door. Aan hun eigen invloed in de regio, zeg je. Nou gelden de Emiraten als een bondgenoot van de Verenigde Staten. Die hebben natuurlijk zelf afgelopen week ook aangevallen uitgevoerd in Jemen als vergelding voor de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Hoe hecht is die band tussen de VS en de Emiraten tot slot? Die is zeer hecht. We kijken altijd naar de banden tussen Hezbollah en Hamas en de Houthis met Iran. Wat al een beetje de boel verduistert, omdat het vooral ook organisaties zijn met een eigen agenda. De Emiraten hebben ook een eigen agenda. Maar Amerika die steunt ons met miljarden steun aan wapens en dergelijke. En trainingen ook. En dus die ex-Navy SEALs die dus nu dan wel Amerikaans zijn, niet officieel onder controle van de Amerikaanse regering staan. Maar zonder Amerika hadden de Emiraten nooit zo ver gekomen. En ze zijn nog steeds, die war on terror is er nog steeds, dus officieel. En dat is ook het gevaarlijke. Wat Amerika hiermee gedaan heeft, is eigenlijk ook meegeholpen aan het privatiseren van een oorlog. Dus je kan nu niet controleren wie wat doet en wie doodt. En dat vind ik heel gevaarlijk. Dus het privatiseren van een traditionele oorlog. Dank voor jouw analyse. Leila Al-Zwaini was dat, over de rol van de Verenigde Arabische Emiraten in de regio. Buitenland uitgelicht. Estimado Sid Mar Jones. En primer lugar quiero darle la enhorabuena por la maravillosa colección que atesora su museo. Nuestros pueblos de montaña también son un tesorito. El problema es que no viene tanta gente a visitarnos. Ja, bijna 300 Spaanse bergdorpjes hebben een brief gestuurd aan de directeur van het British Museum in Londen. In die brief daagden de dorpjes de directeur uit van het museum om een bijzondere uitdaging aan te gaan, collega Laura Boog-Posada. Wat hield die uitdaging precies in aan die museumdirecteur? Meneer García van de Belangenorganisatie van Spaanse Bergdorpjes heeft Mark Jones, dus directeur van het British Museum in Londen, uitgedaagd om een uitdaging aan te gaan. En die hield in wie de meeste bezoekers haalt in één maand, die wint. Ja, dus die dorpjes willen minstens het aantal maandelijkse bezoekers van dat British Museum evenaren. Over hoeveel bezoekers hebben we het dan ongeveer? Ja, ze hebben cijfers van 2022 erbij gehaald. De dorpjes die hebben wel wat research gedaan. Het komt neer op 350.000 bezoekers. En inderdaad, het gaat dus, dat is dus een uitdaging tussen 280 bergdorpen tegenover één museum in Londen. Ja, maar die maand is inmiddels achter de rug. Wie heeft er gewonnen? Ja, de Spaanse bergdorpjes hebben gewonnen. En dat was voor hen was het een manier om aandacht te krijgen voor de Spaanse bergdorpen. Want die lopen leeg. Die lopen leeg? Want hoe groot is dat probleem? Ja, het is een groot probleem in Spanje. Maar liefst 3500 dorpen die hebben een risico op ontvolking. Terwijl de populatie in Spanje die neemt toe.